finał! Odkryj najlepsze okazje roku! 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pojutrze ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta rząd. Mówili o tym goście Polskiego Radia. Na przejściu granicznym w Dorohusku kierowcy muszą czekać około 9 dni na wyjazd z Polski. Ukraińcy zestrzelili 74 spośród 75 rosyjskich dronów wysłanych dziś na Kijów. Poniedziałek ma zostać zaprzysiężony przez prezydenta rząd tworzony przez Mateusza Morawieckiego. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że premierowi bardzo zależy na utworzeniu nowej koalicji rządowej. Pan premier Mateusz Morawiecki bardzo chce, walczy o stworzenie koalicji polskich spraw i to dobrze. To w naszej ocenie dobrze pokazuje, że pan premier Mateusz Morawiecki na pierwszym miejscu stawia Polskę i walczy o polskie interesy. Prezydent ma czas na powołanie rządu do 27 listopada, czyli do poniedziałku. Od tego momentu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Policja ocenia, że na przejściu granicznym w Dorohusku kierowcy muszą czekać około 9 dni na wyjazd z Polski. Kolejka ciężarówek sięga 50 kilometrów. To efekt trwającego prawie 3 tygodnie protestu przewoźników przed polsko-ukraińskimi przejściami granicznymi. Komisarz Ewa Czysz z chełmskiej policji podkreśla, że na bieżąco przepuszczane są pojazdy z pomocą humanitarną. Przepuszczane są 3 pojazdy ciężarowe z kolejki z kierunku Ukrainy, w odwrotnym kierunku 1 pojazd, natomiast samochody przewożące pomoc humanitarną, paliwa, czy też autokary pasażerskie, bądź łatwo psująca się żywność jest przepuszczana na bieżąco. Przed przejściem granicznym w Hrebennem kierowcy muszą czekać 7 dni, a na wyjazd z Polski w blisko 60-kilometrowej kolejce czeka ponad 700 pojazdów. Protest przebiega spokojnie, kierowcy muszą liczyć na naszą pomoc, mówiła Magdalena Pawłowska z Komendy Policji w Tomaszowie Lubelskim. Policjanci w razie potrzeby właśnie udzielają tutaj informacji, gdzie można się ogrzać, gdzie kierowcy mogą spożyć ciepły posiłek, czy napić się ciepłego tutaj napoju. Dbamy o to, aby żaden z kierowców nie ucierpiał przy tych niskich temperaturach. Policjanci w strefach buforowych dbają o to, aby jednak ten przejazd był płynny. Polscy przewoźnicy od 6 listopada blokują granice w Dorohusku i Hrebennem w województwie lubelskim, a także w Korczowej na Podkarpaciu. W czwartek zablokowano także przejście w Medyce. Ukraińcy zestrzelili 74 spośród 75 rosyjskich dronów. Według władz w Kijowie był to największy atak dronów od początku inwazji. Większość bezzałogowców Rosjanie skierowali na Kijów. Fragmenty zestrzelonych maszyn spadły na budynki mieszkalne i przedszkole. Rannych zostało 5 osób, w tym 11-letnia dziewczynka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na to, że rekordowy atak rosyjskich dronów nastąpił tuż przed obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu. Dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu. Odczuwamy jednocześnie i ból, i gniew. Przecież nie możemy tego ani zrozumieć, ani zapomnieć. Tym bardziej nie możemy wybaczyć ludobójstwa, jakie przeżył ukraiński naród w 20 stuleciu. Mężczyźni, kobiety, dzieci, miliony niewinnych i zamordowanych. Wielki głód dotknął Ukraińców w latach 1932-33. Klęskę sprowokowały władze Związku Sowieckiego. Według różnych źródeł życie straciło wtedy od 3 do 10 milionów Ukraińców. Ulicami Wilna przeszła parada wojskowa, podczas której zostało zaprezentowane uzbrojenie litewskich i sojuszniczych sił zbrojnych. Defilada odbyła się z okazji 105. rocznicy odrodzenia Wojska Litewskiego. W paradzie wzięło udział ponad 1400 żołnierzy litewskich i natowskich. Aleją Konstytucji przejechało ponad 100 jednostek sprzętu wojskowego. Mieszkańcy miasta zobaczyli m.in. litewskie wozy bojowe Wilkas, a także amerykańskie czołgi Abrams i niemieckie Leopardy. Będąc częścią kolektywnego odstraszania oraz obrony, wysyłamy jasną wiadomość agresorowi, aby nie próbował wtargnąć do naszych domów. Mówił dowódca Sił Zbrojnych Litwy generał Valdemaras Rupšys. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda przypomniał, że tegoroczny szczyt NATO, który odbył się w Wilnie, po raz kolejny potwierdził, iż Litwa jest częścią najpotężniejszego sojuszu w historii świata. Podjęte tutaj decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki NATO są zapewnieniem, że terytorium naszego kraju będzie bronione od pierwszej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba. Prezydent Litwy powiedział też, że w obliczu zagrożeń najważniejsze jest, aby obrona państwa była wspólną troską wszystkich obywateli kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i nagle jej życie staje w miejscu, ponieważ staje po drugiej stronie. Jest powódką. Również na niej dzieje się taki akt przemocy, którego ona doświadcza. I nagle, no po prostu całe jej życie się zmienia. Fantastyczny tekst i rzeczywiście nieprawdopodobny rollercoaster emocji na scenie. 2 godziny bez przerwy. Tak, to pierwszy monodram Marii Seweryn w ogóle. W tym monodramie ona jest dojrzałą i skończoną aktorką dla mnie. Nie pozostawia wątpliwości jej talent i warsztat. Trzymała nas widzów emocjonalnie od samego początku do końca. Używała niezwykle umiejętnie znaków scenicznych. W momencie, kiedy ona staje się sama ofiarą i zeznaje, nawet gra taka lekko pochylona, pokazując upokorzenie kobiety zgwałconej i pozbawionej godności. Tak, ona rzeczywiście gra całą sobą, to znaczy mowa ciała, rola światła, ruchu scenicznego bardzo wyraźnie rysuje jej postać. Maria ma w ogóle coś w rodzaju takiego scenicznego wdzięku. Ona się potrafi w sekundę zmienić i w sekundę pokazać bezmiar emocji i stanów, jakich doświadcza jej bohaterka. Myślę, że to jest też tak, że Maria bardzo głęboko wnika w treść tekstu, który interpretuje i bardzo się z tymi biednymi ofiarami gwałtów, kobietami tutaj staje po ich stronie i się z nimi identyfikuje. To jest naprawdę przejmujące widowisko. Tak, tym bardziej, że ta poprzeczka niejako rodzinna jest zawieszona dosyć wysoko, bo mamy przecież wspaniały monodram mamy Marii, Kristen Jandy My Way, no i tata, Andrzej Seweryn, choćby wspaniała rola w monodramie Król Lir, tak? Więc to rzeczywiście było trudne dla Marii, taki monodram, taka praca. Natomiast trzeba jeszcze podkreślić to, że doskonałym uzupełnieniem tego monodramu jest towarzysząca muzyka przygotowana przez naszego gościa, Michała Lamrze. Ona jest muzyką graną na żywo. Podbija te momenty, które są najtrudniejsze w tym monodramie. I to, co jeszcze chciałam dodać, to, że życie dopisało pewną puentę do tego spektaklu, bo ten spektakl miał premierę 1 października i w tym dniu weszły w Polsce przepisy zaostrzające karę za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem aż do 30 lat. I to jest niesamowite, że to wpłynęło w takim momencie właśnie. No to rzeczywiście niesamowity splot okoliczności. A propos tych monodramów rodzinnych, no to oczywiście Krystyna Janda jest królową monodramu. Andrzej Seweryn wielokrotnie również pokazywał na scenie, że to potrafi, ale mnie się wydaje, że Maria Seweryn idzie już swoją odrębną drogą, jest świadomą artystką, wie czego chce i wie co potrafi. Brawa dla Marii Seweryn, a Państwa zachęcamy, żebyście na pierwszy rzut oka koniecznie zobaczyli. Oj, koniecznie. Ja liczę na to, że kiedyś Maria Seweryn stanie się naszym gościem. Serdecznie ją zapraszamy. Portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś ma woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Chcę oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Na naprawdę wspaniałą historię kobiecą. Agnieszka Skrzypczak w Ifigenii ze Splot, Gary Owena, tłumaczenie, opracowanie muzyczne i reżyseria Filip Gieldon, spektakl z Teatru Jaracza w Łodzi na małej scenie. Ta mała scena jest naprawdę warta uwagi. To jest niesłychana historia. To jest walijski dramatopisarz, który opowiada historię dziewczyny, którą państwo prawdopodobnie mijacie na ulicy, zbuntowaną, młodą, pełną niepokoju kobietę, która tak naprawdę rzadko trzeźwieje, która utrzymuje się z zasiłku, która do końca nie wie, kim jest i która jest bardzo głęboko Malwina nieszczęśliwa i w której życiu właściwie nie ma nadziei na zmianę tego stanu. Dlaczego? Dlatego, że jest uwikłana w związek, który ją niszczy, z facetem, który... No, nie dorasta jej, mówiąc tak kolokwialnie, do pięt i który jest takim młodym, prostym, brutalnym gościem, z którym ma tylko więź intymną, nie ma więzi duchowej żadnej. Oprócz tego szuka swojego miejsca w świecie i tak naprawdę żyje od imprezy do imprezy. Pomaga jej babcia, wzruszająca postać zresztą, która staje na kasie w wieku lat prawie 80, żeby wnuczce pomóc, aż nagle w dyskotece poznaje mężczyznę, na którego patrzy i uderza w nią przysłowiowy piorun, czyli przeżywa miłość. Ta miłość, żeby nie zdradzić za wiele i żebyście państwo jednak na ten spektakl poszli, całkowicie zmienia jej życie. Bo ona nagle rozumie, że można czuć, że można się pokazać drugiemu człowiekowi takim, jakim się jest i że to daje nadzieję na zmianę w życiu w takim szerszym świetle dla niej samej, ale też... Nie tylko dla niej, ponieważ to chyba muszę zdradzić. Ifigenia zachodzi w ciążę. I nagle okazuje się, że ta samotność, którą ona tak głęboko odczuwała, przestaje funkcjonować w jej życiu, bo zaczyna być odpowiedzialna za drugie życie. Co się dzieje dalej, bo dalej jest bardzo tragiczny splot wydarzeń. Zresztą te takie implikacje związane z antyczną Ifigenią nie są bez znaczenia, bo ona również poświęca się w pewnym sensie dla ogółu, robi to świadomie i mimo, że przeżywa naprawdę straszne rzeczy i są to takie, powiedziałabym, sytuacje graniczne w życiu, wychodzi zwycięsko z tej opresji, ponieważ udaje jej się ocalić siebie, ocalić... Czyli jest jakieś zielone światło? trudno to nazwać zielonym światłem. Myślę, że po prostu jest światełko w tunelu, ponieważ ona nagle rozumie, że wszystko w jej życiu zależy od niej. I że tak naprawdę potrafi to życie dźwignąć i dźwignąć się z kolan i iść dalej. To jest naprawdę nieprawdopodobny tekst. Wspaniała jest Agnieszka Skrzypczak. To jest taka drobna blondynka, która ma w ogóle fizjonomię dziecka, więc ja myślę, że ona bardzo długo mogła grać bardzo różne role. I jak na nią patrzyłam, to widziałam takie dziewczyny z blokowisk, z mojej rodzinnej Łodzi. Zresztą w jednej z recenzji pojawiło się takie porównanie do Bałut, nie bez przyczyny. Myślę, że Agnieszka tak podróżowała po Łodzi i obserwowała dziewczyny podobne do swojej bohaterki. Jest tam wspaniała muzyka, wspaniałe tempo i taka dramaturgia tych wydarzeń, które dzieją się na Państwa oczach, powoduje, że wychodzimy naprawdę z teatru odmienieni, przejęci. No ja musiałam z towarzyszącymi mi przyjaciółmi pójść na chwilę, napić się czegoś ciepłego, żeby dojść do siebie, bo to jest jeden z takich tekstów i takich spektakli, po których jesteśmy głęboko poruszeni, bo wiemy, że o coś chodziło i bohaterce, i reżyserowi, i że naprawdę dowiedzieliśmy się czegoś istotnego o świecie i o sobie samym. Dlatego, że każda z nas przeżywała kiedyś nieszczęśliwą miłość, każda z nas bywała odrzucona i każda z nas musiała walczyć o siebie. To jest bardzo uniwersalna opowieść. Serdecznie Państwa namawiam, żebyście podróżując po Polsce zajrzeli do Łodzi i przyjrzeli się talentowi Agnieszki Skrzypczak. Agnieszko, jeszcze raz Ci gratuluję. Ja to rzadko robię, ale po spektaklu napisałam do aktorki na Messengerze, jak bardzo mnie poruszyła i odbyłyśmy bardzo przyjemną i entuzjastyczną i emocjonalną rozmowę na temat jej bohaterki, bo myślę, że ona to bardzo przeżywa. Więc polecam. Ja też tam pójdę i zobaczę to. Koniecznie. Drżysz chyba lekko, drżysz ja coś nie rozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie była. That's A naszym gościem w sekcji Co słychać wy jest dzisiaj dyrektor Teatru Wrocławskiego Współczesnego, pan Marek Fiedor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękny Wrocław i pewnie piękne produkcje teatralne na pana scenie. Proszę coś opowiedzieć. Obecny sezon upłynie nam pod znakiem realizacji sztuk pokonkursowych. Mm-hmm. Mam na myśli konkurs dramaturgiczny Strefy Kontaktu, który od 2016 roku realizujemy. Trzy nagrodzone teksty wystawiamy w tym sezonie. Premiera pierwszego już się odbyła. To Uwolnienie Zenona Pfeiffera. Tak, widziałam, polecam. Sztuka wzbudziła wiele kontrowersji, ale i wielkie zaciekawienie widzów. Są formą taką nieoczywistą, ale także tematem podzielonej wspólnoty w jakiejś takiej sytuacji zamknięcia. Natomiast to już historia. Teraz rozpoczęły się próby do sztuki Jakuba Tabaczka, dramat rodzaju męskiego. Próbę prowadzi Marcin Liber, scenografia Mirka Kaczmarka. Ta premiera przewidziana jest na 13 stycznia. W ostatnim czasie dużo miejsca poświęcaliśmy w programach, naszym programie teatralnym, ale także w ogóle polskie teatry, tematyce feministycznej. No i słusznie, bo mamy tutaj wielkie zaległości, natomiast stworzył się problem, no a co z mężczyznami, co z męskością? I o tym właśnie opowiada Jakub Tabaczek. Zadaje sobie takie pytania, dlaczego mężczyzna ciągle stwarza ten system opresji i sam staje się jego ofiarą? Czy przekleństwo dziedziczenia tego złego wzorca męskości jest nieuchronne? To oczywiście brzmi bardzo poważnie. W rzeczywistości sztuka jest bardzo śmieszna, operuje absurdalnym dowcipem, obśmiewa różne naukowe analizy i trochę tak w takim gogolotkim duchu mechanizmu śmiejemy się trochę z samych siebie. No ale czy my się jako kobiety czegoś o tym dowiemy, bo ja się zainteresowałam. No to zapraszam 13 stycznia. Aha, i dobrze. Pani odpowie sobie na to pytanie. Nie, mam serio, myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak. To Jakub Tabaczek, dramat rodzaju męskiego, czyli po dwóch dużych produkcjach na dużej scenie, wieloobsadowych, w drugiej części sezonu będą kameralne produkcje. Filip Zawada, kolejność Pałp. Filip Zawada, znakomity wrocławski artysta, nie tylko pisarz. To już będzie druga sztuka jego w naszym teatrze. Powidzę nic, które realizował Paweł Palcat w koprodukcji z teatrem w Legnicy. Teraz Kolejność Fal w reżyserii Darii Kopiec. Tu z kolei bohaterami będzie para starych ludzi i rozpisana na takie trzy etapy życia, jakby w trzech różnych momentach życia. Czyli będziemy mieli do czynienia z konfrontowaniem pewnych wyobrażeń o starości, no z jej rzeczywistym kształtem. Ale sztuka, tak powiem, wykracza poza jakieś takie socjologiczne tylko widzenie tego problemu. Raczej skupia się na uczuciach, na emocjach, zadaje sobie pytania, co z czasem dzieje się z ludzkimi uczuciami. Czy miłość to przypadek, czy konieczność, czy mogło być inaczej? A jakby było inaczej, to czy byłoby lepiej? Czyli generalnie o naturę, sens miłości. I czy miłość jest najważniejsza? I czy miłość jest najważniejsza? I tutaj premiera 13 kwietnia na małej scenie. Także mogę już zapowiedzieć ciekawą inicjatywę. 24 lutego, w drugą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczniemy nadawanie dramatu interaktywnego Piotra Fronia i Pauliny Gawrońskiej Bezdroże. To jest bardzo interesujący projekt, który porusza temat uchodźstwa w kontekście kryzysu humanitarnego wywołanego tym atakiem. To są spisane przez autorkę i autora historie, które łączy właśnie ta granica, przekraczanie granicy, temat sąsiedztwa. Bohaterami są i osoby polskie, i ukraińskie. Z dwóch perspektyw na to patrzymy, natomiast też bardzo interesująca będzie, jak sądzę, sama forma, dramat interaktywny, czyli w kolejnych 6 odcinkach co tydzień będzie pojawiał się następny odcinek, będą pojawiały się kolejne partie tekstu z możliwościami wędrówki pomiędzy wątkami, tematami, osobami, wyborami. To wszystko na naszej stronie internetowej już od 24 lutego. Brzmi bardzo interesująco i ambitnie. No, życzymy powodzenia na deskach teatralnych. I do zobaczenia we Wrocławiu. Tak jest. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. I oczywiście zapraszam nieustająco do Wrocławia. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A naszym gościem jest producent, człowiek wszechstronny, muzyk, grający między innymi na klawiszach, perkusji, gitarze, kompozytor Michał Lamża. Człowiek orkiestra, dzień dobry. Dzień dobry. No, od razu zacząć od delikatnych uzupełnień, sprostowań. Ależ proszę. Ja jestem przede wszystkim kontrabasistą, bo Akademię Muzyczną skończyłem na kontrabasie klasycznym. Jakieś inne instrumenty rzeczywiście się pojawiły, zwłaszcza te strunowe właśnie, gitary, mandoliny, jakieś ukulela, bo to tak z rozpędu. Jako młodzieniec grałem na gitarze elektrycznej, bo to się bardzo podobało dziewczynom. Zaczynałem od pianina edukację, od fortepianu i później się pojawił kontrabas i tak dociągnąłem do końca studiów. A w tej chwili już praktyka jest taka, no też czasem jakiś zespół muszę poprowadzić, sporo gram i dużo łatwiej mi jest za klawiszy, a granie na klawiszach lubię od dziecka i całe życie, więc tym głównie się posługuje na co dzień. Czyli muzyką do serc kobiecych. Tak. Czyli no jakbyś miał dawno możliwość biolokacji, to mógłbyś taką malutką orkiestrę stworzyć. To się czasem zdarza, to się zdarza nagminnie, no bo na tym polega moja praca. Produkuję muzykę teatralną i to jest tak, że to nie są budżety jak w filmie hollywoodzkim, że się zaprasza orkiestrę symfoniczną, tylko zazwyczaj jest to tak, że ja większość tych rzeczy robię sam w domu i stąd też gdzieś tam ten multiinstrumentalizm się pojawił z czasem, bo okazywało się, że nie bardzo jest możliwość taka, żeby gościa zaprosić na gitarę, później na kontrabas, później na perkusję, później na jakiś dęty instrument, bo by mi nie starczyło budżetu i bym nie wyżył, więc po prostu zacząłem się uczyć grać na tych instrumentach różnych i sam to nagrywam. My poznaliśmy się na premierze spektaklu poświęconej Wisławie Szymborskiej, do którego tak stworzyłeś bardzo, bardzo wspaniałą muzykę. Ona nie była tłem, ona była integralną częścią tego przedstawienia. Powiedz, co cię inspiruje? Co mnie w tworzeniu muzyki teatralnej? Teraz już mi się też nasunęło, że jest integralną częścią, no to jest tak z definicji, tak? Mhm. Że to musi być element, jak scenografia, jak kostiumy, jak oświetlenie w pewnym sensie. Ale czasami sensie, bywa oczywiście tylko tłem. No bywa, tak, no musi być taką częścią, która, jeżeli wychodzi na pierwszy plan, to musi być założenie takie reżysera, czy nasze wspólne, że ta muzyka wychodzi na pierwszy plan, a muzyka teatralna ma takie zadanie, że myślę, że dla większości widzów takich, zwłaszcza takich mniej może obeznanych, albo ludzi takich nie ze środowiska, ona jest w tle, to jest tak jak muzyka filmowa, że dla widza nie jest na pierwszym planie, tylko wspomaga, tak? No jeżeli w ogóle chodzi o muzykę, ja się muzyką zajmuję, postanowiłem, że będę muzykiem jak miałem 4 czy 5 lat i się tego trzymam i nigdy nie miałem wątpliwości ani tak naprawdę zawsze byłem wierny muzyce i to jest coś takiego, co mnie inspiruje. No całe życie się ładujemy wszyscy tym, co słyszymy dookoła i to czy o muzykę chodzi, czy o inne jakieś, czy jakieś poglądy na świat, czy no ale załóżmy na tej muzyce się skupmy. Słyszymy wszędzie, słyszymy w radiu, słyszymy na ulicy, słyszymy w telewizji, słyszymy w filmie i ja jako osoba, która całe życie z tą muzyką żyje i to ma w głowie, no to wszystko do mojej głowy trafia i jest przetwarzane. I tutaj doszukiwanie się w tej chwili, co konkretnie mnie do jakiegoś konkretnego utworu zainspirowało, czasem tak bywa, ale rzadko. Przeważnie to jest tak, że my mamy w głowie jakiś, można powiedzieć, słownik taki muzyczny. Nie tworzymy już, żaden człowiek nie tworzy muzyki od zera, od starożytności, tylko to wszystko, co się wydarzyło przez te, załóżmy, czy dziesiątki tysięcy lat, czy setki, to jest nasz słownik i z niego korzystamy, więc to jest coś takiego, że inspiruje mnie wszystko, co usłyszałem w życiu w pewnym sensie. Zapytam cię o autorytety muzyczne. Właśnie w świecie muzyki teatralnej, tudzież filmowej. To nawet, ja nawet konkretnie nie odpowiem nazwiskiem, bo to jest, jeżeli chodzi o teatralną, to jest, przyznam szczerze, że my się mijamy. My się nie znamy z innymi kompozytorami muzyki teatralnej czasem, ale rzadko raczej, no z oczywistych względów. Ja bardziej tak naprawdę, jak podchodzę do spektaklu, mam takich reżyserów zazwyczaj, do tej pory się tak udawało, którzy wiedzieli, czego chcą. Co wiem też, że nie jest normą, a ja akurat takich reżyserów mam, że oni wiedzą konkretnie, że do tego spektaklu będzie potrzebna muzyka w stylizacji takiej. Będą potrzebne lata 30. XX wieku w Stanach Zjednoczonych przykładowo. Albo będzie muzyka potrzebna włoska, albo jakaś. I mając określony taki kierunek, albo chcemy muzykę smyczkową. Teraz robię z Adamem Sajnukiem, właśnie robimy spektakl w Teatrze Polonia. I Adam chciał, już się posługiwaliśmy takim, powiedziałbym, kluczem, że część muzyki będziemy puszczali z głośników i będzie to muzyka stylizowana na klasyczną, będzie muzyki takiej smyczkowej, orkiestrowej, takiej też stylizowanej na taką, a do tego będziemy dokładali zestaw perkusyjny i kolega będzie grał w zupełnie innym języku muzycznym, te dwa światy będziemy ze sobą łączyli. Mhm. I kiedy już się ma wyznaczony tak jasny kierunek, no to ja już w głowie mam muzyki perkusyjnej i muzyki smyczkowej sporo i też z racji chociażby i klasycznego wykształcenia muzycznego i muzykę klasyczną do tej pory lubię i słucham czasem, jak mam czas i przestrzeń. I tyle, no i zaczynam przychodzić na próby i już obserwując spektakl, już na próbie czytanej chociażby, słucham tego pod kątem i próbuję sobie wyobrażać tę muzykę właśnie już tak ukierunkowaną przez reżysera, więc jest zadanie uproszczone, można powiedzieć. Ilość tych zmiennych maleje. A Sajnuk jest w ogóle takim twórcą, dla którego rytm jest bardzo ważny. Zgadza się. Montaż scen wewnętrzny, taki dynamiczny, więc ja myślę, że tutaj dobrze się dobraliście, bo on ma taki dobry słuch teatralny, a rytm sztuce jest niezwykle ważny, no a w muzyce wiadomo. Więc tutaj chyba dobry to był moment w twoim życiu, żeście się spotkali. To się w ogóle tak złożyło, prawda? Tak. No to był przypadek, że się poznaliśmy. Jeżeli dobrze pamiętam, to my się poznaliśmy przez mojego przyjaciela takiego Igora z Polskiego, to jest muzyk. I oni się kolegowali, ja z Igorem, Igor mnie zaprosił do swojego zespołu i to było jedno środowisko i tak się poznaliśmy. No i z Adamem się zaczęła współpraca, to już pewnie z 15 lat będzie. No, kilkanaście. Ja też właśnie mam przed sobą w tej chwili kartkę, na której jest wydrukowane moje CV, bo proszę bardzo, jestem żeby tak się zabiegany ostatnio. Tak. To wam też mogę od razu opowiedzieć po prostu, jak to jest, bo jestem w biegu. Przybiegłem tutaj na wywiad z próby i jeszcze przez miasto musiałem się przedostać, a podróżowanie po stolicy nie należy do łatwych. Potwierdzam. I mam przed sobą CV swoje, żeby widzieć, co, jakie ja to spektakle zrobiłem i kiedy mniej więcej co się działo. No, zmierzam do tego, że jestem trochę awista, nie do końca miałem okazję się przygotować, przemyśleć sobie, co ja tutaj mogę opowiedzieć. Mm-hmm. Stąd ten spontan taki. No dobrze, ale... I z Sajnukiem, no tak, i poznaliśmy się. I to jest coś takiego, że ja muzykę uwielbiałem i różne gatunki, ja się nie zamykam raczej. Mm-hmm. Więc czy to jest muzyka elektroniczna, czy popowa, czy folkowa. Mm-hmm. Ja wchodzę we wszystko z przyjemnością i lubię się taką muzyką zajmować. A z Adamem było tak, że on ten swój język muzyczny już budował, zanim się znaliśmy. I ja w to wszedłem. I to jest też takie zadanie producenta muzycznego, takiego, który w pewnym sensie można to określić, chyba że robi muzykę użytkową, czyli taką, która towarzyszy gdzieś spektaklowi. To ja się dostosowuję do jego pomysłu, do jego stylu. I zrobiliśmy tych spektakli, myślę, że powyżej 20. No spokojnie, powyżej 20. I ja się tego języka nauczyłem. I nauczyłem się bardzo dużo od Adama, jak można muzykę w spektakl teatralny wsadzać. Mhm. Były takie sytuacje w początkach naszej współpracy, jak jeszcze nie do końca wiedziałem, o co chodzi, że była taka sytuacja, no tu jest, Adam mi tłumaczy, czy przez telefon, czy osobiście, tutaj do tej sceny nam będzie taka potrzebna muzyka. Ja tę muzykę przygotowywałem. I Adam mówi, wiesz, to bardzo fajne to, co zrobiłeś, ja to do kompletnie innej sceny wziąłem, a tutaj do tej to jednak weźmiemy. I ja tak... Ale kompletnie jak zdezorientowany, jak to? Przecież to się nie zgadza, bo miałem w głowie gdzieś takie proste ilustrowanie, tak jak to jest w filmie mainstreamowym, że jednak ta muzyka podąża cały czas za emocją główną w scenie. A Michał, a mam pytanie, czy ty rzeczywiście jesteś tym takim człowiekiem kompromisu twórczego? Bo tak mi się nie wydaje do końca, chyba że... A dlaczego? Tak mam wrażenie, że potrafisz przeforsować swoje No to też jest tak, że jakieś nasze myślę, że zaufanie jest obustronne, to znaczy, że no, ja się od Adama uczę i za nim podążam. A myślę, że Adam przez te lata też jakiegoś zaufania do mnie nabrał i jak przychodzę z propozycją, to on ją traktuje poważnie. Ale nie tylko chyba Adam Sajnuk ci zaufał, bo też i Anna Gryszkówna, prawda? Bo zgadza się, tak. I z Anią zrobiliśmy kilka spektakli. Z Moniką Mariotti. To prawda. Z Marcinem Hecnarem, prawda? To prawda, mogę poopowiadać. Ale to rzeczywiście, to są wszystko takie sytuacje, w których właśnie reżyser czy twórca wie, o co chodzi. To te wszystkie osoby, które wymieniłaś, to są ludzie, którzy mają wystarczająco wyobraźni i muzycznej, i tej teatralnej, żeby się komunikować z muzykiem. Bo to jest też specyficzny język. Adam się kiedyś śmiał. No z Adamem cały czas wracam do niego, bo najwięcej tych spektakli zrobiliśmy. Że my już w pewnym sensie się na migi porozumiewamy. Bo Adam nie jest wykształconym muzykiem, ale ma czuja tego teatralnego, o czym wiemy wszyscy. I on jakimś językiem polskim musi mi przekazać rzeczy, które ja później muszę na język muzyczny przenieść. No i to jest... On kiedyś się tak wyraził, że już my się praktycznie na migi posługujemy. Bo mówiąc o tak sztuce abstrakcyjnej, jaką jest muzyka słowami, to jest mi ich często brakuje. Nie jestem teoretykiem, jestem praktykiem przede wszystkim. Jakbym się miał zacząć wypowiadać, jaki gatunek, jaki rodzaj tego popu, chociażby mówiąc umownie w tej chwili, gdzie można w internecie znaleźć 50 różnych rodzajów, nie do końca się w to bawię, tak? Bardziej nazywanie tego, tak? Więc no w ogóle mówienie o tym, no to trzeba się trochę znać osobiście i zbudować sobie wspólny język. Ja kiedyś miałam przyjemność rozmawiania z Tomaszem Stańko i pytałam go, panie Tomku, jak to jest? Pan się budzi i słyszy muzykę? Jak to jest? On mówi, to bardzo różnie jest, ale rzeczywiście to tak jest, że ja ją słyszę. Natomiast on na przykład czytał sobie Feynmana wtedy o fizyce kwantowej i to go jakoś tak napędzało, taki był umysł ścisły i w tym szukał jakiejś inspiracji. I ja mu wtedy powiedziałam, że najbardziej muzykom zazdroszczę właśnie tego, że oni ją słyszą, że to jest jakiś taki dla mnie coś takiego nieziemskiego, że mogą sobie w głowie taki świat stworzyć swój i on po prostu jest i siadają, potrafią to zagrać. To jest dla mnie coś z pogranicza magii. On powiedział, nie proszę pani, pani umie usiąść i napisać, ja biorę trąbkę i gram. No jasne, ja chciałem to samo powiedzieć, no bo to jest, słuchajcie, jakiego byśmy zawodu nie dotknęli, czasem tak ludzie, skąd ty, na kontrabasie, skąd ty wiesz, gdzie przyciskać te palce? To jest takie, no my się śmiejemy, my muzycy z tego, no bo kierowca, który jeździ samochodem, nie musi za każdym razem patrzeć na skrzynię biegów, no uczymy się, uczy się organizm, uczy się mózg. Ja mam w tej chwili 41 lat, zacząłem się edukować muzycznie, jak miałem lat 7, od tamtego czasu gram na pianinie, pewne rzeczy są tak naturalne dla człowieka, który tym żyje i myślę, że to każdej dziedziny dotyczy, bo jakbyśmy rzeczywiście fizyka kwantowego tutaj posadzili, coś, co dla niego będzie oczywiste, dla nas będzie właśnie tą magią, tak? No ale to jest normalne, no mamy swoje specjalizacje, tak? No i musicie dużo chyba ćwiczyć. Tak, ja... Bo to chyba z wprawy można wyjść, prawda? Zdecydowanie można. U mnie to jest tak, że jak mam bardzo dużo zleceń, tak jak na przykład w tej chwili, mam bardzo dużo pracy zawodowej, to nie mam już czasu na tę higienę taką właśnie pogrania sobie na instrumencie. Mhm. Zawsze mi tego brakuje i tego żałuję, a później przychodzi moment taki wytchnienia, bo to ale też jest... to dla przyjemności, to granie? Zdecydowanie. Tak, ja jak chcę się zrelaksować, jak chcę sobie odpocząć, to sobie siadam do pianina, mam pianino w domu i niesłużbowe rzeczy, mogę sobie wtedy przypomnieć muzykę klasyczną, którą bardzo lubię, która jest w tej chwili w teatrze nikomu do niczego niepotrzebna, a mi sprawia przyjemność. I zdecydowanie dla przyjemności i ja potrafię, jak mam czas, sobie usiąść do pianina i zacząć od gam, tak jak to było 35 lat temu. I nadal jest to wszystko przyjemność. I nie mam tej niecierpliwości, co jako siedmiolatek, a to się pozmieniało. No i jeżeli chodzi o te wyobraźnie, bo tak już nam ta rozmowa kluczy, oczywiście, że tak jest. I w wypadku producenta czy kompozytora myślę, że to jest bardzo wyraźne, ale myślę, że w ogóle dla osoby, która lubi muzykę, myślę, że ludzie potrafią, słyszą, czasem nas męczy jakaś melodia. To jest w zasadzie, myślę, że ten sam proces w głowie. No to tylko, że tutaj to my uruchamiamy swoją wyobraźnię i ta muzyka powstaje w naszej głowie. I to rzeczywiście tak jest. Wczoraj się przebudziłem, już zasypiałem, przebudziłem się, wstałem na chwilę, żona mi pyta, co to się tam dzieje, a ja mówię, chciałem tylko zanotować sobie coś, bo coś mi zaczęło chodzić po głowie do spektaklu. Na chwilę wstaję, mam zeszyt notowy niedaleko, zapisuję parę dźwięków, żeby nie zapomnieć, notuję i się położyłem. Jak i... pisarz zupełnie, który też zapisuje pomysły. Ja myślę, no jest analogia, tak, rzeczywiście. Ja zapisuję pomysły filmowe. Tak. I to, że się w głowie, to wielokrotnie mi się tak zdarzało, że ja na czymś siedzę i no to nie, to jeszcze to zajdę na kawę. Jak to, co to z tą melodią ma się dalej wydarzyć? Jak to napisać? I spędzam tak cały dzień i się męczę i kładę się spać i jest godzina pierwsza, jest godzina druga i jak mózg zaczyna wypoczywać i wchodzi na jakieś inne tory, nagle się okazuje, że jest jakaś praca w tle, która powoduje, że ta muzyka się tam układa sama też i porządkuje, że może już w nocy się dopracować temat, a może być bardziej gotowy rano, czasem. No ja to, co sobie w nocy zapisuję, to zwykle rano jestem załamana tym, co zapisałam. Natomiast rzeczywiście mam system posiadania notesów w wielu miejscach na wszelki wypadek, bo może jakiś genialny pomysł do napisania mi się zdarzy. Czy są ludzie, z których zdaniem się liczysz? Jeśli masz jakieś wątpliwości w swoim procesie twórczym, czy nie masz? No to jest przede wszystkim kontakt mój i reżysera. I absolutnie, tak, mamy zaufanie do siebie, no, że ja mam zaufanie i podążam za myślą. Nie zdarzyła mi się do tej pory sytuacja taka, w której mielibyśmy jakąś kompletną niezgodę, że ja mam jakieś wyobrażenie, przy którym się upieram, reżyserka ma swoje. Nie było takiej sytuacji. No, to chyba też wynika z czegoś takiego. Ja bardzo lubię swoją pracę. Nie każdy chyba to może powiedzieć, tak jak obserwuję w życiu. To prawda. Jest i pasją. To podstawa życia szczęśliwego. Chyba tak. Ja się uważam za człowieka szczęśliwego właśnie z tego względu, że mogę taki zawód wykonywać i zajmować się muzyką, którą kocham i się utrzymywać z tego. To jest, to się pięknie składa. No, mówimy o tym, że współpraca z reżyserem weryfikuje twoje pomysły i że z ich zdaniem się w naturalny sposób liczysz. Oczywiście. To ja wysłucham, szczerze mówię, wysłucham każdego zdania, tak? No już w głowie oczywiście własną opinię sobie też wyrabiam, ale traktuję każdą uwagę poważnie. A Michał, poza światem teatralnym, gdzie jeszcze muzycznie realizujesz się? To może bym zaczął od tego, że w tej chwili z moją żoną Anetą robimy nasze autorskie... Mówimy o aktorce Anecie Todorczuk. Mówimy o aktorce Anecie Todorczuk, mojej żonie. Poznaliśmy się parę lat temu tak naprawdę. W tej chwili już jesteśmy małżeństwem. Poznaliśmy się w pracy. I dobrze nam się ta praca układała i nagle się pojawiło jeszcze w życiu osobistym coś, że się połączyliśmy. No i chyba naturalnie dość się okazało, że Aneta zaczęła pisać jakieś teksty. Ja mówię, no to jakbyś szukała kompozytora, to jestem. Mogę To jestem blisko, mogę spróbować. I próbuję i robimy. I my myślimy o tym, żeby te piosenki wydać też, niezależnie jako płytę, czy album, czy wpuścić gdzieś do sieci i założyliśmy zespół o nazwie Blaski. I na razie ten zespół jest duetem. On jest w konstrukcji w tej chwili, no ale myślę, że na przestrzeni najbliższych miesięcy zacznie się ten zespół pokazywać gdzieś w sieci. Bo i ty się nie nudzisz, Michale. Nie. Ja się nie nudzę. To znaczy, no nudy to w ogóle, nawet jak mam czas, to się też nie nudzę. To jest jakiś osobny pewnie temat. No bo to jest wolny zawód. Ta praca się dzieje cały czas, no więc to jest takie wariackie dosyć życie. Jak ktoś lubi stabilizację, to nie polecam. To nie jest artystą, to nie jest nie, artystą. Zdecydowanie nie. Michale, no bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. Trochę się dowiedziałyśmy, jak powstają kompozycje, jak zajętym jesteś człowiekiem, ale musisz być, bo myślę, że takie ciągłe jakby napędzanie się nowymi zadaniami powoduje, że otwierają się nowe przestrzenie w tobie, prawda? Zgadza się, to jest nieustanny rozwój. I te różne gatunki i różne stylizacje, to jest naturalna rzecz. Ja to lubię bardzo. No, widzę. I tego rozwoju ci życzymy, a naszym gościem był muzyk, człowiek bardzo zapracowany, ale szczęśliwy. Właśnie. Michał Lamrze, człowiek szczęśliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oglądać świat wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy by jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja, wiem to. Jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Spójrz jak oglądać świat.